قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. بیا موسی علیہ الصلات والسلام وے اے رب ما او ما روت بخنا وکړه او موږ په خپل رحمت کې داخل کړه ته تر ټولو لوی رحیم یې. ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. کمو خلکو چې خوساکای معبود نیولی هغو به ارومرو د خپل رب په غضب اخته شي او د دنیا په ژوندانه کې به له رسوایي سره مخامخ وي. درواغ تووکو ته موږ همدا راز سزا ورکوو. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. او کوم خلک چې بدی کاری سر تر سوي بیا تو به وباسي او ایمان راوړي نو په یقیني توګه له دې توبې او ایمان وروسته ستا رب به کوونکی او رحم کوونکی دی. ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون. بیا کله چې د موسی علیه الصلات والسلام غوسه سړه شوه نو هغه تختې راواخیستلې چې د هغو په لیکنه کې لارښوونه او رحمت و د هغو خلکو لپاره چې له خپل رب څخه وېرېږي. واختار موسی قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. او هغه د خپل قوم او یاته نه ټاکلي چې هغوی له هغه سره زموږ په ټاکلي وخت حاضر وي. کله چې دا خلک یوې سختې زلزلې ونیول نو موسی علیه الصلات والسلام عرض وکړ ای زما واکمنه که تا غوښتي وای نو لا پخوا دې دوی او زه هلاکولی شولو. آیا ته په هغې ګناه سره چې د موږ څخه څو ناپوهانو کړې به موږ ټول هلاکوې؟ دا خو ستا یو آزموینه به چې دا هغې په وسیله چې ستا چا ته خوښه شي هغوی په ګمراهۍ کې اخته کوي او چا ته د چې خوښه شي سمه لاره ورکوي. زموږ سرپرست خو همدا تهیي نو موږ ته بښنه وکړه او پر موږ باندې رحم وکړه ته تر ټولو لوی بښونکی یې. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. او زموږ لپاره هم د دې دنیا نیکي ولیکه او هم د آخرت. موږ ستا لوري ته درګرځېدو یو. په ځواب کې وویل شول سزا خو چې زه چا ته وغواړم ورکوم یې خو زما رحمت په هر څه باندې پوی دی او هغه به زه دغه چا لپاره ولیکم چې د سرغړونې څخه ډډه وکړي زکات ورکړي او زما په آیاتونو باندې ایمان راوړي. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويضع أموالهم والأغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. من دار رحمت دغه چاپ برخه ده چې د دې نبی اومي پیغمبر پیروي ورکړي چې دغه یادونه هغه خپل مخې ته په تورات او انجیل کې لیکلي مومي. هغه دوی ته د نیکۍ حکم ورکوي، د بدۍ نه یې منع کوي، د دوی لپاره پاک شیان حلال او ناپاک شیان حراموي، او د دوی څخه هغه پیسې کوزوي چې پر دوی باندې دروند شوي وو، او هغه بندیزونه ماتوي چې په هغه کې دوی کلک تړل شوي وو. نو کومو کسان چې په ده باندې ایمان راوړي او د ملاتړ او مرسته وکړي او د هغې روښنایي پیروي غوره کړي چې له ده سره نازله شوې ده، هم هغوی برای نیندین کې دي. قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم الذی له ملک السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. اي محمد وياك اي انسانانو زستاسو طول نورته دغه خدای پاک استازیم چې د ځمکې او آسمانونو د پاچاهۍ مالک دی. دغه پرته بل خدای نشته، همغه ژوند بکي او همغه مرګ ورکوي. نو په الله پاک او دغه په هغه نبي اومي استازي باندې ایمان راوړئ چې الله پاک او دغه ښوونې مني او دغه پیروي غوره کوي. هیله ده چې ستاسي سمه لاره ومومئ. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ده موسى عليه الصلاة والسلام بقوم كي ودل هموشي لحقر السمخ ونكونا أو لحقر السمع عدالتك. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. او موږ دا قوم په دولسو کورنیو ویشلی، هغوی ته مو د ځانګړو ډلو بیه ورکړې وه، او کله چې د موسی علیه الصلوة والسلام نه دغه قوم اوبه وغوښتلې نو موږ هغه ته اشاره وکړه چې فلانې ګټ باندې خپل امسا ووهه، نو بیا دغه ګټ نه په ناڅاپي توګه دولس کیلې راوخوټېدلې او هرې ډلې د خپلو اوبو اخیستلو ځای وټاکې. موږ پر هغوی باندې ډېر سوری کړه او پر هغوی باندې مو من او سلوا نازل کړل، هغه پاک شیان پرئ چې موږ تاسو ته درته برخه کړي دي، خو له هغې وروسته چې هغوی څه کړي دي نو پر موږ باندې ظلم نه دی کړی، بلکې په خپلو ځانونو باندې ظلم وکړ. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حصة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. هذا وقت در فضلك سكلا هاغو تغير شوغشي فدو سمكي دو سيدو لفارة ورشي هاو داغيل حاصلات نچي څنګه مو خوښوي روزي په لاس راوړئ، او د هتتون هتتون ویونکي ورکوي، او د ښار په دروازو کې سجده کوونکي ننوځئ. موږ به ستاسې له خطاو څخه تیر شو، او د ښه چلند غوره کوونکو کې به مو حساب کړو. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. خدا غو کو کسادو ها خبره چی آغو تا ویلسیو بدل اکره آو نتیجه داشو چی موک دا آغو دا ظلم پا مجازات کی پر آغو باندی دا آسمان عذاب ولیگه. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتهم يوم سبتهم شرعا إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. او لکشان لدینه داغی سینه دا حال پختنه هم وکا چی دا سمندر پا غاله پرتوه دیتا هغا ما جراح ور پزرکا چی داغ زای خلقو دا سب یعنی شنبی دورزی لیلهی احکام نسرگرونه کوله او داج کبان هم دی شنبی پورز سر تا پراختلو دا هاغوی نخی تراتلل او لسف نپرتا پا نورو رزو کی نراتلل دا د دې لپاره کېدل چې موږ دا غوي د سرغړاونو له امله غوي په آزمېښت کې اچول. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. او هغوی ته دا هم ورته ځکه چې کلا داغوی وی دلی بلی دلی تا ویلو چه تاسو داسی خلق تا ولی نصیحت کرو چه اللہ پاک داغوی حلاکون کئی یا وطا دا سخت سزا ورکون کئی دی. نوحاغوی زوا ورکلو چه موگ دا هر سستاسی برب حضور تا دا خل معذرت اولانده کولو لپاره کوو. حلی کرو چه خواهی دا خلق داغه دا نافرمانی چه و دادشنی. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فباكتي كلها غوي هغفوني بيخي هيركتي أغوتا وردك عشبيبي نموږ هغه خلق وزغورل چې له بدۍ نه یې منع کوله او نور پاتې ټول خلق چې ظالمانو د هغو د نافرمانیو له امله مو په سخت عذاب سره ونیول. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. بیا کله چې هغوی په پوره سرکښۍ سره هماغه چارې پر لپسې سرته ورسولې چې آغوی ورسه من اقرائشیو نو مگوهر چه دیزوگان شی زلین آو رسوا. و اذ تأذن ربک لیبعثن علیهم الى یوم القیامت من یسومهم سوء العذاب ان ربک لسریع العقاب و انه لغفور رحیم. او یاد که هغه وخت چې ستا رب اعلان وکړه چې هغه به تر قیامت پورې پر لپسې داسې خلق پر بنی اسرائیلو مسلط کړي چې هغوی په ډېره بده توګه تعذیبوي. په رښتیا چې ستا رب په سزا ورکولو کې چالاک دی او په یقیني توګه هغه د تېرېدنې او رحم څخه هم کار اخیستونکی دی. وقطعناهم فی الأرض منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. موږ هغوی په ځمکه کې ټوټې ټوټې کړل. په ډېرو قومونو باندې مو وویشل. ځینې خلق په هغو کې نیکان وو او ځینې د هغو نه بل شان. او موږ هغوی په هغوی په ښو او بدو حالاتو سره په آزمایښت کې واچول چې ګوندې دوی بېرته راوګرځي. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون یا د محکمې نسلونو نه وروسته داسې ناکاره خلکو دا هغوی ځای ونیو چې د الهي کتاب وارثان شول د همدې دنیا بې ارزښته ګټې راغونډوي او وایي چې هیله ده چې موږ وبخل شو او که بیا یې هماغه دنیوي ګټه په مخه ورشي بیا یې په منډه را اخلي آیا له دوی څخه د کتاب ژبنه نه ده اخیسته شوې چې د الله پاک په نوم دې هماغه خبره وکړي چې حقه وي او دوی پخپله هغه څه لوستي دي چې په کتاب کې لیکلي دي دا آخرت او استوګنځی خو یوازې له خدای پاک بریدونکو کسانو لپاره ډېر غوره دی آیا تاسو په دومره قدر خبره کیږئ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين کوم کسان چې په کتاب عمل کوي او لمونځ قائم کړی دی دا یقیني ده چې د داسې ښو خلکو اجر به موږ ضایع نه کړو وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ خُذُوا مَا بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون دوی تا وقت هم سپه یاد چه موگ غر را پورتا کڑای پر دوی باندی مو داسی خور کڑای وچه تا با ویل هغا چطری ده او دوی گمان که وچه هغا با پر دوی باندی را او گردیگی او پر وقتی موگ دوی تا ویلو چه کن کتاب چه موگ تاسته در کهو هغا کلک ونیسی او هغه څه چې په غکی لیکلی دي هغه زده کړئ هیله ده چې تاسې انحراف نه وژغورل شئ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين او اي پیغمبر خلقو تاغا وقت ورطا ذکر چه ستا رب ده بني ادمانو لشاگانو سه دا غوی زوزات رای وستلو او ها وله پا غوی بانده شاهدان گرده ولو او پختنه ورطا کلو آیا زستا سی خدای نیم او غوی ویل ارو برو هم دا ته زمگ ربی موږ په دې باندې شاهدي وایو دا موږ د دې لپاره کلب وکړل چې د تاسې د قیامت په ورځ دا ونه وایي چې موږ خو له دې خبرې ناخبره وو او تقولو انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم اذا تهلكنا بما فعل المبطلون یا دا ونوای چې شرک خو زموږ پلار نیکه له موږ نه مخکې پیل کړی وو او موږ وروسته د هغو له زوزات څخه پیدا شو نو آیا ته موږ په هغه قصور نیسې چې منحرفو خلکو کړی وو وکذلک نفصل الآیات ولعلهم یرجعون ګوره په دې توګه موږ نښانې په څرګنده توګه وړاندې کوو او د دې لپاره وړاندې کوو چې دا خلک را واوړي واتلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشیطان فکان من الغاوین او ای محمد دوی ته دغه چا حال بیان کړه چې اغه ته موږ د خپلو آیتونو علم ورکړو خو هغه د هغو له عملي کولو څخه و په پای کې شیطان ورپسې شو تر دې پورې چې هغه له لارې ورکوب شو. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا اقصص القصص لعلهم يتفكرون. که موږ غوښتې وای نو هغه ته دغو آیاتونو په وسیله لوړتیا ورته برخه کړې وه خو هغه د ځمکې لورې ته سرکوزی شو او د همغې خپل نفس پیروي یې وکړه. نو د هغه حالات د سپي په شان شو چې که ته پرې حمله وکړې هغه ژبه راځوړندوي او که پرېږدي هم ژبه راځوړندوي. هم دغه دغو خلکو مثال ده چې زموږ آیاتونه دروغ ګڼي. ته دا قصې دوی ته اوروه ښایي چې دوی څه غور او پاملرنه وکړي. ساء مثلا القوم الذي كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. د داسې خلکو ډېر زیات ناوړه مثال ده چې هغوی زموږ آیاتونه دروغ وګڼل او هغوی خپله پر خپل ځان ظلم کوي. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. چاته چې الله پاک هدایت ورته برخه کړي یوازې همغه سمه لاره مومي او څوک چې الله پاک د خپلې لارښوونې څخه محروم کړ هماغوی ناکام او نامراده پاتې کېږي. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. او دا حقیقت ده چې زیاتره پیریان او انسانان داسې چې هغوی مو د دوزخ لپاره پیدا کړي دي. دا هغوی زړونه شته خو هغوی ورباندې فکر نه کوي. دا هغوی سترګې شته خو څه ورباندې نه ویني. دا هغوی غوږونه شته خو څه پرې نه اوري. هغوی د څارویو په شان دي بلکې له هغو نه هم لا پسې تیر دا هغه خلک دي چې په غفلت کې لوېدلي دي. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الله فاق دغورا نمنو مستحق دي آغا فامغو غورا نمنو سروبا لي او هغا خلق پريغ دي چه دا غد نون پی خودلو که دا رشتین ونی لمن حرف کیجی سچی آغوی سر ترسوی دا غد بدل با امومی. ومن من خلقنا امت یهدون بالحق و بی یعدلون. از مب مخلوق که یو دل داس همه چی بیخیل حق سر سم لارفونه آول حق سر سم عدالت کبی. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فاتشو لغا خلق چه از مك آياتنا دروغ غنل دي و آغوی با مك تتدرجی داول پا داش شان تباهی سر مخامخلو چه آغوی خبر قدر هم نبی. و املی لهم ان کیدی متین. زها غوتا مهلت ورکوم زما پټ تدبیر هیڅ ماتې دن کوي نه دی. اولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنه ان هو الا نذير مبين. او آیا دی خلقو هیچ کلا فکر نده کرده د دوی په ملګری کې د لیوان توب هیڅ نخه نشته. هغه خو یو خبر وین کیدی چې له بد عاقبت سره د مخامخ کېدونه مخکې په ښکاره توګه اخطار ورکوي. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فباي حديث بعده يؤمنون. آیا دی خلقو دا اسمان آوز نکی پی انتظام بانده هیچ کلا غور نده کلی او دا خدای پاک لازتاونو تخیی هیچ شی هم بغلی دلو سترگو گوندی لیدلی او آیا ها غویف دی هم فکر نده کلی چه خواهی دا گوند دی محلت لپراکی دو وقت تا نیجی شویدی خانو دا پیغمبر لدی اختار نورست بلا سر دول خبره داست که داشت چه پراغی بانده بدوی ایمان داوری. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيان يعمهون. توكي الله پاک دلار خونما ببرخي کل دا غلب پارا بل هيت سوك لار خود نشتا او الله پاک دوی دا دوی پهام دی سرکشي کی لالهان دا ریگی. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دول التاسخة تختم كويكي هغا دا قيامت ساعت با چو وقت نازل يجي ويا دا معلومات ما ربط داي هغا پخبل وقت هما را ترگم کري پا آسمانونو آوز مکا که با هغا سخت وقت وی هغا با پر تاس باندی ناسا پی راشی دوی دا غپ باب لتاسا و داس شان تفنه کبی که لکا چی ته دا غپ پلاتنه کی بوختی او آیا دا غم معلومات خوی وازی اللہ پاک دی و زیاتر خلق دا دی حققنا ناخبر دی. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا وبشير لقوم يؤمنون. يا محمد دوی ته وایه چې زه د خپل ځان لپاره د څه ګټې او زیان واک نه لرم، هماغه الله پاک چې څه غواړي هغه کېږي، او که زه په غیبو عالم وای نو ما به ډېرې ګټې ځان ته اړولې وي او ما ته به هېڅکله څه زیان نه و رسېدلی. زه خو یوازې یو خبر ویونکی او زیری کوونکی یم دغو خلکو لپاره چې زما خبره مني. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. هغه همغه الله پاک دی چې تاسې له یو نفسه پیدا کړئ او د همغه له جنس نه یې د هغه جوړه منځته راوړه تر څو چې د هغې سره بسیا شي. بیا کله چې نارینه ښځه وپوښله نو هغه بارداره شوه په سپک غوندې بار سره چې د هغه په اخېستلو هغه وګرځېده را وګرځېده، نو کله چې هغه دروند شو نو دواړو یو ځای د الله پاک خپل رب څخه غوښتنه وکړه چې تا موږ ته ښه غوندې زوی را کړ نو موږ به ستا شکر ویستونکي اوسو. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاه فتعالى الله عما يشركون. وكلا چه الله فاك غوتا يو سهن سو رمت زوي ورکل نواغو لاغف دي بخصص او پير زيناكي نور لاغسر خريف وان ورن. الله پاک دهغو مشرکانه خبرو څخه ډیر غل او پورته ده چې داخل کی کوي. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون. څومره ناپوه دي دا خلق چې هغه له خدای سره شریکوي چې هیڅ شی هم نه پیدا کوي بلکې پخپله پیدا کول کیږي. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون. چه نلها غوسرا نصر کولشی او نل خپل ځان سره دمرستی وصلری. وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون. که تاسو هغوی ته د سمې لارې په لور د راتګ بلنه ورکړئ نو هغوی به په تاسو پسې را نه شي. که تاسو هغوی ته غږ وکړئ او که چوپ اوسئ په دواړو صورتونو کې ستاسو لپاره همدا یو شان دي. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. تاسو چې د خدای پرته کومو ته بلنه ورکوئ څه خو یوازې بندګان دي لکه څنګه چې تاسو بندګان یاست. دا هغونه دعاګانې وغواړئ وګورئ دوی دوی ستاسې د دعاو ځواب درکوي که د دوی په باب ستاسې انګېرنې صحیح وي. الهم اوذن یمشون بها ام لهم ایدی یبطشون بها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. آیا دوی پښې لري چې ورباندې لاړ شي؟ آیا دوی لاسونه لري چې په هغو سره ونیسي؟ آیا دوی سترګې لري چې په هغو سره وویني؟ آیا دوی غوږونه لري چې په هغو سره واوري؟ ای محمده دوی ته ووایه چې خپل انګېرلي شریکان را وبلئ بیا تاسې ټول لاس یو کړئ زما پر خلاف دسې جوړې کړئ او ما ته هېڅکله مهلت مه راکوئ. ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. زما ملاتړ او مرستندوی هغه خدای پاک دی چې هغه دا کتاب نازل کړی دی او هغه د ښو خلکو ملاتړ کوي. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون. د دې پر خلاف چې لا خدای پرته کومو ته بلنه ورکوي هغوی نه له تاسه کولی شي او نه د دې وړ دي چې له خپل ځان سره مرسته وکړي. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. بلکې که تاسو د سمې لارې په لوري د راتګ ورته ووایاست نو هغوی ستاسې خبره هم نشي اورېدلی. په ظاهره تاسو ته برېښي چې هغوی تاسو ته ګوري خو په واقعیت کې هغوی هېڅ هم نه ویني. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ای پیغمبر د نرمی او تیردنی لار غور کړه د خو چارو خوونکی اوسه او له ناپوهانو سره منخه ده. و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم. که کله د شیطان ولمسوي نو د الله پاک فنا وغواړه اغا ده هر ساوری دون کئی او پا هر سا پوهی دون کئی دهی. اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ قَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. پا حقیقت که چو پرزگاران دی دا غوی حال دایو چه که کلب ده شیطان دا غیزی نه نا وړه مفکوره ورسره پیدا کیږي نو سم د لاسه متوجه کیږي او بیا هغوی په څرګنده توګه ویني چې د هغو لپاره سمه کړنلاره کومه یوه ده. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. پاتې شول د شیطانانو ورونه نو هغوی په خپله کږه لاره راکاږي او د هغوی په منحرف کولو کې يسلندون نكوي. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ای پیغمبره کله چې ته دې خلکو ته کومه نښانه وړاندې نه کړې نو دوی وایي چې تا د خپل ځان لپاره کومه نښانه ولې غوره نه کړه. دوی ته ووایه زه خو یوازې د هغې وحیې پیروي کوم کوم چې زما رب ماته رالېږلې ده. دا ستاسې د رب له لوري د بشیرت روښنایي او لارښوونه او رحمت دی دغو خلکو لپاره چې یې مني. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کله چې ستاسو په وړاندې قرآن لوستل کېږي نو هغه په غور سره واورئ او چوپ اوسئ ښایي چې پر تاسو باندې هم رحم وشي. فاذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. اي پیغمبر خپل رب سهار او ما خام پزرکی دزاری او ویر سره او پزبه لورو او آواز سر یادوه تل دیخ که گچه بغفلت کی لیے دلی دی. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. کومه پرشتي چې استاد رب وړاندې د نږدېوالي مرتبه لري هغوی هېڅکله د خپل تکبر په غرور کې نه ډوبېږي چې د هغه له عبادت څخه مخ واړوي. اغا تو پاکن سرستائی آو داغ پولان دی سر تو سجده کی تبیید.